Trójka. Program trzeci. Prawie 3 minuty po godzinie 2. Program trzeci i czas, byśmy odprawili nasz trójkowo-sobowy ze stacji osobliwości muzycznej. Ci z Państwa, którzy nieprzypadkowo słuchają Trójki o tej godzinie, wiedzą, że będziemy się nieśpiesznie włóczyć po drogach i bezdrożach muzycznego świata i że będę Państwa przewodnikiem w tej podróży, a Państwu moim wsparciem i że można oprócz słuchania muzyki i opowieści również i nawiązać z nami kontakt. Nasz adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i można z nami postać na peronie facebookowym. Osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. To jest grupa. No i dzisiaj będzie dziarsko i wesoło, ale nie tylko. Zaczynamy tak. Thank you. I tak to się zupełnie niespodziewanie skończyło, jak to nocną porą w osobowym. Przyznam się szczerze, że sam jestem zdziwiony. Będę musiał przyjrzeć się tej płycie. A państwo mówią, że przy naszym preludium przysypiają. W związku z tym śpieszę od razu z informacją, że będzie dzisiaj troszkę skoczniej i do tańca. I ci z państwa, którzy lubią pewnego dżentelmena, ubawią się popachy, jako że byłem dzisiaj w RCKL-u, czyli Radiowym Centrum Kultury Ludowej, i szukając zupełnie czegoś innego, wpadłem na zupełnie niesamowitą płytę, której istnienia w ogóle nie podejrzewałem. Natychmiast ją sobie chwilowo przywłaszczyłem i przyniosłem do studia. Mam nadzieję, że państwo ten drobny zabieg mi wybaczą i będą dzisiaj pieścili uszy tym znaleziskiem. Tymczasem w Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy biskup Nitifor spod Pieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Ireny Dan, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie jesteśmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją dobry ferment na niebieskiej OSO grupie. A troszkę wcześniej napisał Stefan, który nas odsłuchuje rano. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli panią Irenę, dzisiaj osobliwych Mariana Falskiego, tego od Alama Masa, oraz mojej świętej pamięci dziadka, który zaszczepił mi miłość do książek. Związkowców wszelkiej maści nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że ukraińskie disco o 6 rano było palce lizać, jakbym słuchał doktora Wilczura. Stara zakurzona płyta jest bardzo dobra, Węgrzy rewelacyjne, a dobranoc i aparatczyk takoż. Tu szerzej dziś będzie równie fantastycznie, plus duet AAAA. A co do czytanek, Robert Stackley jest świetny, ale ja poszedłem w tym tygodniu nie w science fiction, tylko w biografię Diabła, czyli Andrzeja Szarmacha. Bardzo dobrze się czyta i łezka wokół się kręciła, bo Szarmach przez jakiś czas grał w Stali Mielec i czasami widywałem go na mieście. I utwierdziłem się w niechęci do prezesa PZPN. Pozdrawiam, Stefan Mielec, Kronobyl w blokadzie. No, a teraz już zaczynamy od naszego wykopaliskowego krążka. Kocham, ja kocham kraj rodzinny, lasy i pola zioła maj. Wolne i wioski małorolne, baju baj, szumi gaj. Och, jak bardzo kocham mój kraj. Kocham, ja kocham kraj rodzinny. Górskich strumieni, wartki bieg, maki i konwalie lubię. Bardzo lubię też mieć w czubie. Najbardziej kocham morza brzeg. Drogi

jesteśmy zaraz naprzeciwko. Wypijemy razem piwko. Przyszła chryska na matyska. Widzę z pyska, żeś bracie z grobiska. Choć pójdziemy naprzeciwko. Wypijemy razem piwko. No proszę, ja z grodziska. Te z grodziska muszę ci się przyjrzeć z bliska i będziemy snuli się po tym grodzisku i przyglądali ludziom. Antek Kania. Tymczasem państwo piszą, pan Sławek, początek audycji jest boski i taka muza mogłaby grać całą noc. Czyżby wykonawca pochodził z buszu lub amazońskiego lasu? Zastanawia się stały słuchacz Sławek. Otóż nie. A drugi słuchacz również. Czy na początek audycji grali Indianie z Peru? Pyta Franciszek z Szarych Katowic. Z pozdrowieniami dla pani realizator i pana redaktora. Nie, to akurat z Charkowa koledzy, black metalowy zespół Drudk. O, przez samocha. Słuchacz pytał, czy będzie folk przedwojenny. Myślę, że to był akurat taki przykład. Więcej nie przewidujemy, przynajmniej na razie. 26 minut. Już sobie podróżujemy po grodziskach i okolicach, ale tymczasem zmieniamy klimat. Muzyka w szkocką kratę. Najpierw Cathy McInnes, jedna z... No, nie powinienem o kobietach mówić w ten sposób, ale starszego pokolenia śpiewaczek, a później również weterani Battlefield Band. Karmelish morak, nyaneo ingyo. Na chromi siam glanan mogę, ale bian chyje jakieś jam. A na hajnem tle kajlczen nas boj herbyr, an glanan mogę w lochnie. Had more love I guess he should have worked and dreamed. If you look to all of her, and I to her down, a boy of him down, he lost me. Struck from me, shall the clown and mogged. Or have you? A geschieht, an der Heiden, der Kälte, das Bäuchern, an den Glauben, mag ich, hilft noch mir. Niechaj lomych lewal, winy gilienem kamań na strią. Tanier pyjenem czyremoch góry rygej, a chuklisz ryś na syń, ty w loch liewej. Struch na chromi, żony glanem mogę. Karstjes the ground, can you live with the work no skill? Is covered with garlic, a scribbling that held, even mollig, moglion, the block lived. Struck the chromy, shown the clown of mogul. Od bian drugi jak ścijał, a na hajnem zna kajlczem nas pojechać, a on glełnem mogę tylko chlewaj. O, strój na chromi, szalny glełnem mogę, od bian drugi on the ground of Marguerite, if not yet. Rozmarzyłem się, bo to muzyka mej młodości. Battlefield Band widziałem kiedyś w Londynie i wywarł na mnie niesamowite wrażenie. Wówczas płyty tego zespołu, czy w ogóle płyty folkowe, to były rarytasy, białe kruty, a być na koncercie tam, no to było wydarzenie. Do dzisiaj pamiętam. Pozdrowienia z Belfastu dla pani Ireny, pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Jak zwykle muzyka wymiata drudk idealną ścieżką dźwiękową tej nocy. Jacek. A pan Szymon, dzień dobry wieczór, a po drodze dobranoc. Mam nadzieję, że dzisiejsza opowieść nie będzie smutna. Audycja nastroiła kulinarnie, już odgrzewa się zdrowa polska kartoflanka. Tak przy okazji, to jak wygląda kwestia wydania płyty Antoniego Szymon ze Słubic w dniu czekolady. W sprawie płyty Antoniego. Prawdopodobnie zrobimy tak, że wydamy tę płytę jako Polskie Radio. Mogę tą myślą zarazić kierownika naszego ukochanego RCKL-u i nie opierał się ostatnio zbytnio, gdy mu o tym wspominałem. Także wcześniej czy później, chyba w przyszłym roku, bo na ten rok plany już są zafiksowane, ale doczekamy się. I co do opowieści, smutna nie będzie, ale będzie poważna. Takie rzeczy. No i pan Adam. Tradycyjnie będziemy tańczyć przy osobliwej muzie i prosimy o dużo romantycznej muzyki, może leniwy folk. Pozdrawiamy w dniu czekolady Adam z małżonką, PS, może skrzypeczki. Były i skrzypeczki, i było chyba leniwe. Leniwie. A za chwilę dobranoc. No i aż dwa utwory. Pierwszy akustik techno, a później Chora Din Kawal, czyli można powiedzieć evergreenek. W начале był bit. I bit этот był прямая бочка. Потом был бас, жирный аналоговый бас. Следом добавили балалайку, чтобы подать немножко фанку. Потом подоспела и гармошка со своими переборами. Следом вступили дудки. И в завершении всего этого великолепия на верхах заверещал кларнет. Мой миллионочек служил в рыбном тресте, в сторожах на ответственном месте. Я Никитушку очень любила, о семейном счастье молила. Наконец-то Бог услышал моление, и Никитушка мне сделал предложение. Говорит перед тем, как жениться, дай мне справку о том, что девица. Побежала, прибежала я к щитоводу. Он меня посылает в деловоду. Деловод имел скверный характер. Говорит, пусть подпишет бухгалтер. А бухгалтер-то женщина злая. Говорит, я сегодня выходная. Прибежала я к щитоводу. Он меня посылает в деловоду. А пока деловод деловился, мой Никитушка три раза женился. Не пропала, я найду женихов и немало. Она думает, кто из вас женится. Вот вам справка о том, что девица. Подождите, подождите, подождите. Очень важно. В современной музыке обязательно должна быть яма. Яма и разгон. Начинаем понемножку нагнетать. Но перед тем, как разогнаться, мы хотим услышать дабстеп. to dzisiaj muzyka na dobranoc. To Mercedes Colo, najnowsza płyta. Patrzę, to był utwór numer 9, a mamy ich 12 plus jeszcze 3 dodatkowe. Także możemy sobie sączyć tę muzykę spokojnie. 13 minut dzieli nas od godziny 3, czyli od powiedzmy umownej chwili, kiedy przeniesiemy się zupełnie, ale to zupełnie gdzie indziej. Tymczasem pan Artur donosi: dzień dobry, wieczór, a po drodze dobranoc. U mnie bezchmurne niebo, księżyc świeci i całe minus 2 stopnie Celsjusza. Spokojnie wypijam trzecią kawę, a tu nadal chce się spać. Artur z Helsinek, z nadzieją na audycję bez Skandynawów. Może tak być w istocie. No, jak są Helsinki, to jest miasto smoka wawelskiego. Pączki są u mnie plus 4 stopnie i pełne zachmurzenie. Jeżeli w kwietniu pszczoły nie latają, to jeszcze długie chłody się zapowiadają. Kwiecień, kiedy deszczem plecie, to się maj wystroi w kwiecie. Andrzej z Krakowa z pozdrowieniami dla pana redaktora, pani realizator, w dniu czystych okien, chomika i czekolady. Takie rzeczy. Dni są, mają różnych patronów, a noce nie. I prowadząc akurat osobowy od 2 do 4 czuję się przez los skrzywdzony, że noce nie mają tak jak dni. Noce i dnie, a u nas opowieść za chwilę. Za chwilę, a tam zrobił się taki dyskurs słowiańsko-szkocki, bo teraz dwa zespoły z tamtych lat. Cape Cale, kiedyś to była gwiazda, a później Runrig, również bardzo znany. Zapomnieliśmy o nich, a tu okazuje się, że cały czas nagrywają. Ikon no ringe moha, nyugun rastan an tuasich. Ikon staiga na chik falcher groi. Senyer iko kolmajer maraha shivan morshin. Embokio, nami an begin. Embokio, nami an begin. Embokio. Get me, Father. patrzę w naszym wagonie pocztowym. Nikt już do nas nie napisał. Może przypomnę adres wojciech.sowski/2@polskieradiopisane.pl. Na peronie zaś ruch. Rozmawiamy sobie przede wszystkim o czeskich filmach. Zupełnie niespodziewane skojarzenie, ale też i o Karen Mattenson i Cape Cale. Stare czasy, natomiast my już niedługo będziemy rozprawiać o rzeczach naprawdę ostatecznych, a zanim to nastąpi, to jeszcze wypad do Grodziska. Kolejny evergreenek grany u nas do znudzenia na grodziskich łąkach, ale później ballada o rzece Mrównej. Opuścić się muszę na grodziskich łąkach.